Ama بعد. Evet, babu istihbabil kamis, gömlek giymenin sünnet oluşu, müstehap oluşu. Anı Museleme radıyallahu anha, tabii gömlek derken bugünkü bizim şu andaki giydiğimiz gömlekler değil, entari yani bu uzun giyilen seut diyorlar değil mi? Elbiseler. Kâlet kâne ahabbeş thiyâbi ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem el-kamîs. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'ın en sevdiği elbiselerden bir tanesi neydi? Kamîs. Bu uzun olan entariler, gömlekler. Yani bugün maalesef öyle kılık kıyafetle geziyor ki insanlar, yani bırakın insanları, cami cemaatinden olan, namaz kılan Müslümanlardan bahsedelim. Pantolonlar daracık. Rükûsunda, secdesinde bütün avret mahalli meydanda gözüküyor. Onun üstünü örtmemiş. Yani diyorsun ki Subhanallah, yani insanlar bu haya meselesini nasıl kaybettiler? Yani şöyle insan düşünse, kendine baksa şöyle, biraz kafa yorsa şöyle 3-5 saat aynanın karşısına baksa, der ki ya ben bu kılık kıyafetle nasıl geziyorum? Demesi lazım yani. Ama herkes bu şekilde gezdiği için bu normal gibi gözüküyor. Aleyhisselatü Vesselam bu entari sevmesinin sebebi bol, geniş, rahat. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'a sevimli geliyor. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.